ಈ ಚಟಪಂಚ ಉಡುಚು ಪಂಚ ಚಟಪಂಚ ತುಮ್ ತಡಾಕ್ ಚುಂ ಚಡಾಕ್ ಆ ಇದಾಗಡದ ಅಗಡದ ಅಗಡದ ಅಗಡದ ಇಂತ ಕರಿಯ ಬೋತ್ಲ ಕರಿಯ ಬೋತ್ಲ ಸುಚಿಯ ಬೋತ್ಲ ಆ ಕುಲ್ ಸುನ್ನಿ ಬಿನ್ ಪೂತ್ ಪಾದ್ ಬಿನ್ ತುರ್ಬತ್ ಸುನ್ನಾರ ಅಲ್ಬಿಕ ಸಬರ ಆಡಂಗನ್ ಮಿ ಚಲ್ಜಂ ಪೋನ ತುರ್ಕ ತುರ್ಕ ದಿನ್ ಜಂಡೇಶ ತುರ್ಕ ತುರ್ಕ ದಿನ್ ಜಂಡೇಶ ಅದ ತಿರ್ಕಿಡ ಅದ ತಿರ್ಕಿಡ ಅದ ತಿರ್ಕಿಡ ಆ ಮುಜಿ ಕಾಲ್ ಆಯಿ ಕೆ ಅಮ್ಮಾ ಕಿ ಡೆತ್ ಹೋ ಗಯಿ ಸಚ ಆಪ್ಕೋ ಕಭಿ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೋಯಿ ಹೈ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور آپ نے کسی نہ کسی سٹیج پہ لازمی سنا ہوگا۔ جی ناظرین، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کے آتے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں کومیڈین، شاعر، ڈانسر، سٹیج اداکار چاند برر صاحب عرف جوگی بابا۔ تو ناظرین، ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ آپ نے اتنی تیز بولا ہے کہ میں گالاں نہیں کٹ دے رہے بچ نظر۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں ڈانسر نہیں ہوں اور شاعر نہیں ہوں، ایکٹر ہوں، کمیڈین ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو ہنساؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے، میرا خیال ہے آپ نے پوئٹری کی وجہ سے جو میں مذاکرات میں کرتا رہا ہوں اس کی وجہ سے آپ نے سمجھا ہے کہ میں شاعر ہوں۔ تو شاعری پڑھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن شاعری کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے ظاہر۔ اچھا سر، یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جوگی بابا کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا اور یہ لوگوں کو بہت پسند آیا اور لوگوں میں بہت ہٹ ہوا، تو یہ جوگی بابا کریکٹر کا آپ کو خیال کہاں سے ہے؟ ایکٹر کی زندگی میں بہت سارے کیریکٹر آتے ہیں جو اسے کرنے پڑتے ہیں، نبھانے پڑتے ہیں۔ تو میں چونکہ کمرشل تھیٹر کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے جیسے، تو کمرشل تھیٹر پہ ہمارا یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ڈرامہ چینج ہوتا ہے اور ہمارا کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ایک دن میں نے یہ ملنگ جوگی کا کیریکٹر کیا تھیٹر پہ، تو یہ بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں مذاکرات میں جب گیا تو میرے پاس بہت سے کیریکٹر کرنے کے بعد ایک لاسٹ کارڈ تھا کہ میں یہ کیریکٹر کرتا، وہاں یہ کیریکٹر جو ہے وہ ہٹ ہوا، کلک کیا اس نے، اور استاد محترم جناب ایوب خاور صاحب، انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، دین یہ پھر جوگی بابا بنا۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ منتر پڑھتے ہیں اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں جو جس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک چوں چڑاک چٹپن چوڑ چپن کی ہے تیری جیب چ، جٹپن تم تڑاک فٹافٹ کڈ شوں چڑاک آ پھڑا۔ سو اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، ایکچولی یہ منتر ہی ہے۔ تو منتر یہ ببو رال صاحب کے ایک ڈرامے کا تھا، وہاں سے میں نے اس کو لیا، پھر دو چار چیزیں اس میں ایڈ کیں اور یہ جوگی بابا کا منتر بن گیا، لوگوں نے اس کو بھی پسند کیا۔ سو تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیں گے، آپ منتر پڑھتے ہیں، کبھی آپ کسی کو دکھایا سانپ نکال کر؟ نہیں، ایک دفعہ سانپ نکلا تھا تو جوگی نس گیا، پھر آپ ہی نس گیا۔ سو سانپ تو نہیں نکلتا، ایکچولی یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہمارے یہ جو کیریکٹر ہے نا جوگی کا، یہ ہمارا کہہ لیں کہ ہمارے کلچر میں ہے یہاں۔ اگر آپ دیکھیں نا انڈو پاک جتنا بھی، تو ہمارا کلچر ہے یہ، اس طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کو جوگی ملیں گے، سادھو ملیں گے، ہے نا، تو وہ مداری ملیں گے، یہ پرانی روایات بھی اب تک بھی، اب تو ہم چونکہ بڑے ہو گئے اپنے اپنے آفیسز میں، آپ بھی نوکری کے چکر میں ہے کہ نہیں، تو انو کی پتا ہوئے کہ باندرا والا کی کر رہے ہیں باہر نکل کے، کی حال ہے۔ تو اگر آپ چوک میں جائیں تو وہ باندری لے کے، مونکی لے کے کھڑے ہوتے ہیں جی، تو اگر آپ ان کو کہیں نا کہ آپ ذرا کچھ کر کے وہا دے، وہ باندر سورے بھی جانا ہے، وہ باندر ٹوپی پا کے بھی ٹرتا ہے، جینٹل مین بھی بنتا ہے، وہ باندر جڑا ہے وہ کسی ویلے کولا لے کے بھی لوگوں کے اگے جانا ہے، تو وہ باندر جڑا ہے وہ کسی لیے جوگی بھی بن جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ کے مذاکرات پروگرام ہیں اس میں آپ کو لوگ ابھی مس کرتے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کی ایسی کیا وجہ ہے سر؟ نہیں یار، میرے خیال میں کہ کچھ ایسا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یار چلیں کچھ اور بھی ٹرائی کرتے ہیں، کرتے کرتے کرتے ہیں، اب یہ جوگی چونکہ یہ لوگوں نے اس سے پیار کیا، تو پھر میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ اب لے پناہ پیار کیا ہے، پناہ پیار کیا ہے لوگوں نے اس سے، تو وہ اسی پیار کو دیکھ کے پھر میں نے کہا کہ یار اس کو بھی ساتھ ساتھ کیری کرتے ہیں۔ تو آج کل میں یہ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، دی جوگی بابا شو کے نام سے، ٹھیک ہے، پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ویب چینل ہے، اس پہ یہ دی جوگی بابا شو آ رہا ہے۔ آپ کے ویورس سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں جا کے اور سبسکرائب کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں تک کامیابی آپ نے حاصل کی، تو اس میں کس کس مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کامیابی کے رستے میں مشکلات آتی ہیں؟ ایگزیکٹلی آتی ہیں، اور مجھے بھی مشکلات سے گزرنا پڑا، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کا بڑا لاڈلا تھا، अपनी दादी का सबसे लाडला मैं ही था, और आज भी मैं अपने घर में सबसे लाडला हूँ, इतना बड़ा हो गया फिर भी। बड़ा से मुराद के भाई अब 30-35 साल के हो गए हैं, तो फिर भी मैं अपने घर में लाडला ही हूँ। सो इतने लाड प्यार देखने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो मेहनत नहीं करता वो फिर उसको वो मुकाम भी नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें और दुनिया में नाम पैदा करें तो मेहनत ज़रूर करें। अच्छा ये बताएं, कभी आपको घर से मार पड़ी हो, बड़ी तगड़ी पड़ी हो? नहीं, मेरे वालदैन, मैंने चूंकि आपको बताया कि मैं बहुत लाडला था तो मुझे बहुत कम मार पड़ी है। अगर कभी पड़ी भी होगी तो अम्मा से एक दो पड़ गई होंगी, अदरवाइज कभी मुझे किसी ने नहीं घर से मारा। अच्छा आप ये बताएं कि आपने शायरी का भी आगाज़ किया और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर भी गई और लोगों को ये बहुत पसंद आई, तो ये शायरी कहाँ से आपने सीखी और पढ़ना शुरू कर दी? यार शायरी मैं सीखी कहीं नहीं से नहीं है मैंने, और ना ही मैं शायर हूँ। एक्चुअली मुझे शायरी की थोड़ी बहुत समझ आती थी सुनने में, तो मुझे अच्छा लगता था शेर सुन के भी, फिर मुझे याद भी हो जाता था कोई शेर, अगर बहुत ही अच्छा लगता तो वो याद भी हो जाता। तो ये जोगी में मेरी एग्ज़िट नहीं थी कि मैं पूरा एक्ट करने के बाद किस बात पे आउट हो जाऊँगा, तो मैंने एक दिन शेर सुनाया तो उस पर क्लैप आई, मैं उसी क्लैप में आउट हो गया। तो फिर मैंने तय किया कि ये मेरी एग्ज़िट है, मैं शेर सुना के तो फिर जाया करूँगा। तो जब मैं शेर सुना के जाता था तो लोगों को वो याद रह जाता था। तो आज हमारे नाज़रीन को कौन सा शेर सुनाएंगे आप? जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है वो तादाद में कम होते हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको कितनी मेहनत करनी चाहिए और कैसे वो कामयाब हो सकता है इस फील्ड में, जिस तरह आपने जोगी बाबा का जो करेक्टर इतना कामयाब हुआ, लोग आपको पसंद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कोई भी आए तो वो थ्रू प्रोसेस ही आएगा। जैसे ऐसा ही है जैसे कि आप अगर तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो आप मैट्रिक के पेपर नहीं दे सकते, आप चौथी के ही देंगे, चौथी के लिए ही पास करेंगे ना तीसरी को। सो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते हैं, तो जैसे ही बंदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है तो फिर उसको पता होता है कि प्रोसेस क्या है, उसको अपनी काम की अहमियत का, अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो जाता है। सो अभी आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कह रहा था कि सीख के आना चाहिए। आने वाले लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप सीखने के अमल में रहें, स्टूडेंट रहेंगे तो करते रहेंगे तो कामयाबियाँ जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट रहना चाहिए बंदे। अच्छा आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? बिल्कुल, मोहब्बत के बगैर कोई इंसान है ही नहीं, है ना, अनकम्प्लीट है। तो मोहब्बत मुझे होती है और है भी, और मोहब्बत के बगैर मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मोहब्बत मुझे हुई है। मुझे नहीं पता कि आप किसी लड़की वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं या ओवरऑल मैंने अपने काम से सबसे ज़्यादा प्यार किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो अपने इस मोहब्बत को कायम रखने के लिए मैंने बहुत सी मोहब्बतों की कुर्बानी दी है, जैसे कि अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना इस काम को टाइम दिया है। तो जो फर्स्ट मोहब्बत है ना और लास्ट मोहब्बत है वो काम ही है, इसके अलावा दिल नहीं लगता। अगर इसके अलावा कहीं दिल नहीं लगता तो इसका मतलब है मोहब्बत यही है। अच्छा ये बताएं कि आपने ये किस शहर में आप पैदा हुए और ये आपने अदाकार का जो है रूप कहाँ से ये स्टेज पे आपने करना शुरू किया और अब तक उसमें मुश्किलात तो आई हैं वो आपने बताया, लेकिन सच मुश्किलात कोई भी नहीं थी। कह लें कि एक मेहनत है वो जो आपको करनी ही पड़ती है, उसके लिए जो एक लाडला बच्चा होता है ना, तो मैं आपको बताऊं जब लोगों को बच्चों को 1 रुपया 4 आने 8 आने मिलते थे तो मुझे उस वक्त में भी 100 रुपीज मिलते थे अपने दादा अबू से, तब की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 1 चढ़ाने के लिए गुड्डी लेके आता था पतंग, तो मेरे पास 12-15 पतंगे होती थी और मेरे दोस्त भी वही उनमें से उड़ाते थे और बाद में वो ये भी कहते थे कि यह तो मेरी है। So, मुझे मोहब्बत और प्यार बहुत मिला है, मुश्किलात भी आई हैं। मैं बेसिकली गुजरात में पैदा हुआ, गुजरांवाला में पैदा हुआ और गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बस करते करते लाहौर आ गया मैं। जब मैंने मेरा हाल है कि मैट्रिक के बाद थोड़ी सी मुझे होश आई तो मैंने समझा कि यार मुझे ना गुजरात में नहीं रहना, मुझे लाहौर जाना है। अगर मैंने पढ़ाई भी करनी है तो मैं लाहौर जाऊं। ताकि मैं शाम को वहाँ कहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी थी तब और मुझे फिल्मों में काम करने का शौक था असल में। तो मामू थे मेरे बब्बू बराल साहब जो कि इस फील्ड में थे, और हमारी फैमिली के काफ़ी लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रहे, फिर बब्बू बराल साहब जो हैं वो थिएटर पे रहे। तो बब्बू बराल साहब का ये था मुझे कि उन तक मेरी एक्सेस थी, मैं उन तक पहुंचा और फिर उन्होंने ही मुझे आगे ट्रीट किया और फिर करते करते आर्टिस्ट बन गए हम भी। अच्छा ये बताएं कि कभी आप परफॉर्म कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, लेकिन अंदर से आप दुखी हो? बहुत बार ऐसा हुआ। कोई एक वाक्य हमें बताएं ना सर। हाँ मुझे याद है कि बब्बू बराल साहब भी उस ड्रामे में थे, तो मेरी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी, तो हम लोग ड्रामे पे ही थे, तो बब्बू साहब का सेलफोन जो था वो मेरे पास था, तो मुझे कॉल आई कि अम्मा की डेथ हो गई। मैं तब थोड़ा टीनेजर था, मुझे बड़ा एकदम शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, तो मैंने बब्बू साहब को बताया कि मैंने कहा कि जी अम्मा की डेथ हो गई है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। तो बब्बू साहब कहते हैं, अब देखें फनकार के अपने काम के साथ लॉयल्टी, बब्बू साहब कहते हैं अच्छा अम्मा की डेथ हो गई, मैं कह जी अच्छा यार ड्रामा ख़त्म होता तो फिर जाने असी। तो ये मेरे लिए कह लें कि इससे भी ज़्यादा बहुत ही, फिर मैंने सोचा ठीक है ड्रामा ख़त्म होता तो जाते हैं, तो वो एक लम्हा था। और एक और वाक़या है कि मेरा भाई जो है वो कहीं कराची में था, तो ऐसे ही मुझे मेरे से छोटे ने फ़ोन किया कि वो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम में है, तो आप ज़रा उसको चेक करें कि वो उसका कोई मसला हल करें। तो वो ऐसे उसने को पता नहीं, वो डरा हुआ था, एक्चुअली बात ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन वो डरा हुआ था, उसने डर के उसको फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैं अपनी एंट्री पे अंदर एंटर होने वाला था जब उसकी कॉल मैंने सुनी, तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, उसको किसी तरीके से वापस बुलाएं। यकीन करें कि मैं इतनी देर में सेट पे चला गया, लोग मुझे देख के तालियां बजा रहे हैं और मेरे सामने सारा हॉल घूम रहा है ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हंसाया उनको। तो ये दो चीज़ें थीं और भी हैं बहुत सी, नॉर्मल इंसान है, जाहिर है हमारे साथ भी ऐसा ही है जैसे नॉर्मल इंसानों के साथ। अच्छा अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला, अभी तो मैंने ये सोशल मीडिया पे जोगी बाबा शो स्टार्ट किया है, चूँकि लोग प्यार करते हैं इसके साथ, तो मैंने फिर इसको parktv.tv के प्लेटफॉर्म से दी जोगी बाबा शो, और फेसबुक पे भी दी जोगी बाबा शो के नाम से इसका पेज, और इसके अलावा जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक मूवी जो है उस पे काम करूँ, और जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ताला एक मूवी बनाने का भी सोच रहे हैं। अच्छा लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके फ़ैन इतने आपसे लव करते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? हमेशा मोहब्बत से रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और मोहब्बत को ही सुने, अच्छी बात को सुने और उसी को जहन में रखें। अगर कोई नेगेटिव बात आए, मनफी तासुर जिससे निकलता हो, तो प्लीज़ उसको अपने दिमाग से डिलीट करें फौरन से पहले, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी, वो आगे जिस पे इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसके लिए भी नुकसानदेह होगी। सो पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी पर रखें, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, और हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा देखें, और अच्छा सोचने की अपने अंदर सलाहियत जो है उसको उजागर करें। अच्छा आप ये बताएं कि कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, और इस पर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना वायरस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट हदायत आपको देती है उस हदायत पर अमल करें, और अपने आप पर भी रहम करें, अपने प्यारों पर भी रहम करें, और आपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन पर रहम करें, और ताकि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए और सब हंसी खुशी जो हैं वो यहाँ रहें। सर जो मुखय्यर हज़रात हैं जो इस्तेआत रखते हैं उनको क्या करना चाहिए, राशन तकसीम करना चाहिए, उनके लिए एक पैगाम? मैं देख रहा हूँ, मैंने एक पैगाम दिया भी है अपने शो के ज़रिए ही, लोगों तक पहुँचाया है, कोशिश की है कि मैं पहुँचाऊँ। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी को राशन देते हैं तो खुदारा उसकी तशहीर ना करें, अगर किसी हकदार को आप दे रहे हैं तो उसका हक है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसके पास कम पैसे हैं, वो भी ऐसा ही इंसान है जैसे हम इंसान हैं। तो अगर किसी की मदद करनी है आपने, तो ऐसी पर्दादारी के साथ करें जो हमारे दीन में है, इस्लाम में है, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें तालीमात हैं उस पर अमल करें। देखें, किसी की मदद करें तो इस्लाम में है, जैसे कि मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, तो मैंने ये सुना है कि अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि आपने किसी को दिया है। सो इसी तरह से आप एक अच्छे और एक बाहलाक और मोमिन होने की यही निशानी है कि आप किसी का पर्दा रखें। सो पर्दे से काम करें और जो हकदार है उसका हक कभी ना रखें। शुक्रिया सर आपका इतना टाइम देने का। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके देखने वालों जी। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने मेज़बान को दी इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।